أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم صدق الله العظيم. Son olarak Mülk suresini tanımaya çalışmış idik. O sureyi bitirmiş idik. İnşallah bu dersimizde Kalem suresini hep beraber tanımaya çalışacağız. Kalem suresinde Rabbimizin bize ulaştırmak istediği mesajını hep beraber kavramaya çalışacağız, tanımaya çalışacağız. Duyduklarımızla iman edeceğiz. Sonra da imanımızın eylemcisi olma adına, imanımızı pratize etme adına, onu amel haline dönüştürme adına bir cehdin, bir cihadın, bir çabanın, bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Mekke'de ilk gelen surelerden birisi Kalem suresi, Alak suresinden sonra gelmiş bir sure. Cenab-ı Hak surenin başında müteşabih bir ayetle söze başlıyor. Nun. Bu Allah'tan gelme bir ayettir. Nun bir ayettir. Biz buna huruf-u mukatta diyoruz. İlk ayeti kerimesi Nun diye başlayan bir ayeti kerime. Biz buna huruf-u mukatta diyoruz. Yani kesik kesik okunan harfler. Şöyle teknik bir bilgi vereyim önce. Kur'an-ı Kerim'de iki tür ayet var. Bir muhkem ayetler, bir de müteşabih ayetler. Muhkem ayetler ilk okuyuşta okuyucu tarafından manası anlaşılan ve bizden iman ve amel isteyen ayetlere muhkem ayetler diyoruz. İlk okuyuşta okuyucu tarafından manası anlaşılan ayetler. Mesela namaz kılın diyor Allah. Bu muhkem bir ayettir. Bizden iki şey ister. Biz namaza inanmalıyız. Sonra da namazı kılmalıyız. Yani muhkem ayetler bizden bir iman ister, bir de amel ister. İçki içmeyin diyor Allah. İçki haramdır diyor. Bu da muhkem bir ayettir. İlk okuyuşta okuyucu tarafından manası anlaşılan bir ayettir. Öyleyse ben önce içkinin haramlığına iman edeceğim, sonra da bu ayet benden bir de amel ister, içkiyi de içmeyeceğim. İşte bu tür ayetlere Kur'an-ı Kerim'de muhkem ayetler denir. Bir de müteşabih ayetler vardır. Birden çok anlama gelen, birden çok manaya gelen ve ilk okuyuşta okuyucu tarafından manası anlaşılamayan ayetlere de müteşabih ayetler denir. Müteşabih ayetler bizden sadece iman ister. Mesela cin gibi, melek gibi, şeytan gibi, cennet cehennem gibi, haşır neşir gibi, sırat gibi bir kısım ayetler var. Mesela istiva gibi, yedullah gibi ayetler var. Bu ayetler müteşabih ayetlerdir. Bunlar bizden sadece iman ister. Müteşabih ayetler bizden sadece iman ister, amel istemez. İşte müteşabih bir ayetle karşı karşıyayız. Allah diyor ki Nun. Biz inanıyoruz ki bu Allah'tan gelme bir ayettir. İlk okuyuşta manasını anlayamıyoruz. Birden çok manalara muhtemel bir ayetle karşı karşıyayız. Ancak iman ediyoruz. Zaten bu tür ayetler bizden amel istemez. Peki anlaşılmayacaktı da, manası insanlar tarafından bilinmeyecekti de, Allah bu tür ayetleri Kur'an'da niye göndermiş diye eğer hatırınıza bir sual gelirse, o zaman şöyle diyeceğiz. Biz bazı şeylerin künhünü, aslını biliriz, bazı şeylerin künhünü, aslını bilemeyiz ama rolünü biliriz. Mesela arabada akü diye bir aygıt vardır. Herkes bilmez bunun neden yapıldığını, nasıl yapıldığını herkes bilmeyebilir. Yani künhünü, aslını, esasını bilmeyebilir. Ama biz akünün rolünü biliyoruz. Nedir akünün rolü? Arabada elektrik donanımını sağlayan bir aygıttır. Bunu hepimiz biliriz. Elektrik donanımını sağlar. İşte Kur'an'da bazı ayetler vardır ki, müteşabih ayetler, biz bu ayetlerin künhünü, aslını, esasını, mahiyetini bilemeyiz ama rolünü biliriz. Peki nedir bu ayetlerin rolü? Mesela Allah Kur'an-ı Kerim'de bize cenneti anlatır. Müteşabih bir ayettir. Bilmiyoruz, görmedik ki cenneti. Aslını, esasını, mahiyetini, tipini, şeklini, karakterini bilmiyoruz cennetin. Çünkü görmedik ki biz cenneti. Peki rolü nedir bu ayetin? Allah bu ayeti kerimesiyle bizi amele teşvik ediyor. Bakın ha, Allah'a kulluk yaparsanız siz neleri kazanacaksınız? Bakın Allah'a kulluk yapmazsanız siz neleri kaybediyorsunuz diye bizi kulluğa teşvik adına, işte rolünü anlayabildiğimiz cennet ayetiyle Kur'an'da karşı karşıyayız. Mesela Allah cennette ırmaklardan bahseder. Bal ırmaklarından, şarap ırmaklarından, süt ırmaklarından, su ırmaklarından bahseder. Bunlar da müteşabih ayetlerdir. Bilmiyoruz ki, görmedik ki. Rengini, tadını, tuzunu, kokusunu, şeklini, tipini, biçimini bilmiyoruz ki. Peki niye anlatıyor Allah? Dünyanın bozuk sütlerine meyletmeyin, o sütü kaybedersiniz. Dünyanın bozuk şaraplarına meyletmeyin, o şarapları kaybedersiniz deme adına, yani bizi kulluğa teşvik adına Allah Kur'an-ı Kerim'de ırmaklardan bahsetmiş. Mesela yine Kur'an-ı Kerim'de Allah Huri'den bahseder. O da müteşabih bir ayettir. Hurilerden bahseder. İşte ceylan gözlü hurilerden bahseder Cenab-ı Hak. Güzel kadınlardan bahseder. Peki niye anlatır? Görmedik ki biz. Şeklini, tipini, biçimini bilmiyoruz ki. Peygamberimiz diyor ki bir hadislerinde, onların dışı içinden, içi dışından görünür. Şeffaf kadınlardır. Allah korusun. Şimdi dünyadaki kadınların dışı içinden görünüverse, şöyle baktığınız zaman bağırsağının içini görüverseniz, orada ne olduğu malum, tiksinirsiniz. Ama cennetteki kadınların bağırsağının içinde dahi misk dolu. Yani tiksinmeye gerek yok. Allah Resulü öyle anlatıyor. Peki niye anlatıyor Allah? Dünyanın pespaye kadınlarının peşine takılmayın, gayri meşru onlardan istifade cihetine gitmeyin, harama uşku çözmeyin ki bu güzel kadınları cennette elde edersiniz adına, yani bizi kulluğa teşvik adına Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bu tür müteşabih ayetlerden bahseder. İşte biz bu ayetlerin rolünü biliyoruz. Bir de İslam uleması demişler ki, müfessirler demişler ki, genellikle bu ayetlerden sonra, huruf-u mukatta ya da müteşabih ayetlerden sonra Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'e dikkat çekmiş. Mesela Yasin vel Kur'anil Hakim, Taha ma enzelna aleykel Kur'an, Elif la mim zalikel kitap gibi. Yani bu ayetlerden sonra Cenab-ı Hak genellikle Kur'an-ı Kerim'e dikkat çekmiş. Öyleyse bunun anlamı şudur demiş ulema, Yasin, Elif, Lam, Mim, Taha. İşte Kur'an bu harflerden meydana gelmiştir. Siz bu harfleri tanıyorsunuz, okuyorsunuz, yazıyorsunuz. Elinizde bu harfler var, Kur'an da bu harflerden meydana gelmiştir. Hadi gücünüz yetiyorsa, gücünüz yetiyor, imkanınız varsa, Kur'an'ın bir mislini, bir benzerini meydana getirin deme adına, Cenab-ı Hak meydan okuma adına, işte surelerin başında bu tür ifadelerle söze başlanmış deniyor. İster meydan okuma adına olsun, ister insanların dikkati çekilsin diye, mesela söze başlarken ela diye başlanır değil mi? Dikkat diye başlanır. Dikkat, dikkat. Çok ciddi bir konu anlatacaksanız, çok muhteşem bir konuyu ortaya koyacaksanız, önce insanların dikkatini çekmek için söze dikkat diye başlanır. İşte Cenab-ı Hak da sanki surenin başında böyle bize bir dikkat çekiyor. Dinleyin, Allah konuşuyor şu anda. Ey Allah'ın kulları! Şu anda filozof konuşmuyor. Kaymakam sözü değil bu. Vali sözüne benzemez bu. Başbakan sözüne, cumhurbaşkanı sözüne benzemez bu. Bilgin sözüne, filozof sözüne benzemez bu. Kimyager sözüne, biyolog sözüne benzemez bu. Bu söz Allah sözüdür. Şu anda Allah konuşuyor. İçinizden birinin sözünü dinleyip de kulak ardı ettiğiniz gibi sakın Rabbinizin sözünü de bir kenara atmayın. Onu dinleyip de kulak ardı etmeyin. Şu anda Allah konuşuyor, dinleyin deme adına Cenab-ı Hak böyle bir dikkat çekmiş de demişler. Bu konuda huruf-u mukatta konusunda iki batıl görüş var, iki sapık görüş var. Onları da söyleyip ayetin öbür bölümüne inşallah intikal edeceğiz. Huruf-u mukatta konusunda ya da müteşabih ayetler konusunda iki sapık görüş var. Birisi münafıkça bir yaklaşım, birisi kafirce bir yaklaşım. Onu da inşallah arz edeyim. Münafıkça yaklaşımı önce söyleyeyim. Bir kısım insanlar demişler ki efendim bu harfler manasını peygamberin dahi bilemeyeceği Allah'la işte kullar arasında şifredir. Bu harflerin anlamını, manasını peygamber dahi bilmez. Ancak her 100 yılda bir gelen müceddidi azam denen büyük zatlar ancak bu ayetlerin manasını bilir demişler. Ve kendilerine göre ayetlere bir kısım anlamlar yüklemeye çalışmışlar. Elif bizim şeyhimizi, lam bizim kitabımızı, mim bizim cemaatimizi anlatır gibi kendi kendilerine bir kısım yorum yapmışlar. Allah korusun bu Kur'an-ı Kerim'e münafıkça bir yaklaşımdır. Çünkü bir harf ki, bir ayet ki onun anlamını peygamber dahi bilmeyecek ve her 100 yılda bir gelen müceddidi azam denen büyük zatlar bilecek. Mümkün değil. Peygamberin bilmediği bir şeyi, bir manayı peygamberden başkalarının bilmesine imkan ve ihtimal yoktur. İşte bu Kur'an-ı Kerim'e karşı sapıkça bir yaklaşımdır ve reddediyoruz. İkincisi kafirce bir yaklaşım. O da müsteşriklerin yaklaşımı. Yani batılı ilim adamlarının, kafirlerin yaklaşımı. Onlar da bakın şöyle demeye getirmişler. Kur'an-ı Kerim toplanırken işte biliyorsunuz sahabi döneminde Resul-i Ekrem'in vefatından sonra Hazreti Osman döneminde Kur'an-ı Kerim toplandı. İşte Kur'an-ı Kerim toplanırken bir heyet oluşturulmuştu. Heyet ilan etmiş, demiş ki kimin yanında Kur'an'dan bir sure varsa bir şahitle beraber o sureyi getirsin diye ilan etmiş. Sonra sahabe-i kiram Peygamber aleyhisselam dönemindeyken yazdıkları, ezberledikleri sureyi getirip o heyete teslim ettiler. Farz edelim ki Taha suresi. Taha suresini Talha bin Ubeydullah getirmiş önce. Bu sureyi kimin getirdiğini unutmayalım diye surenin başına önce bir tığ harfi yazmışlar. Sonra ikinci olarak aynı sureyi Ebu Hureyre getirmiş. O da unutulmasın diye Ebu Hureyre'nin isminin baş harfini yazmışlar. Ha yazmışlar. Sonra da unutmuşlar. Taha olarak kalmış. Surenin başında unutmuşlar. Sahabi silmeyi unutmuş. Taha olarak kalmış. Bu da kafirce bir yaklaşım. Haşa, Kur'an'da insan sözü var demeye getiriyor alçaklar. Kur'an'a insan sözü karışmış demeye, Kur'an'da insan sözü var demeye getirmeye çalışıyor alçaklar. Bu da kafirce bir yaklaşımdır. Bunun her ikisi de batıldır. Öyleyse şöyle diyelim. Manasını anlayamadığımız, ancak iman etmekle karşı karşıya olduğumuz, Allah'tan geldiğine kesin iman ettiğimiz bir ayetle karşı karşıyayız. Nun. Dinleyin, şu anda Allah konuşuyor. Bu insan sözüne benzemez. Bu baba sözüne benzemez. Bu amir sözüne benzemez. Bu müdür sözüne benzemez. Bu büyük sözüne benzemez. Bu efendi sözüne benzemez. Dinleyin, şu anda Allah konuşuyor. Vel kalemi ve ma yasturun. İkinci ayeti kerime. Galeme ve yazdıklarına yemin olsun ki. Bakın Allah galeme ve yazdıklarına yemin ediyor. Galeme ve yazdıklarına yemin olsun ki. Buradaki kalem ve yazdıklarından iki anlam anlamış müfessirler. Birincisi, buradaki kalem levh-u mahfuzu yazan kalemdir. Hani Peygamberimizden bu konuda bize intikal eden bir hadis var. Diyor ki Allah'ın Resulü, Cenab-ı Hak önce kalemi yarattı, sonra kaleme dedi ki üktüp yaz dedi. Kalem dedi ki ne yazayım ya Rabbi? Ve Allah dedi ki kainatın planını, programını yaz dedi. Kalem de Allah'tan aldığı bu emirle kader dediğimiz kainatın bütün planını, bütün programını kalem yazdı diyor Peygamberimiz. Bu konuda fazla bir bilgimiz yok. Yine Peygamberimizden Müslim'de bize intikal eden bir hadis var. Diyor ki Allah'ın Resulü rufiatil aklam ve cüffetis suhuf. Kalemler kaldırılmıştır, defterler dürülmüştür diye bir hadis var. Sonra yine Peygamberimizden Miraç'a çıktığı gece ben levh-u mahfuzu yazan kalemin gıcırtısını işittim diye de bir hadis var. Bildiğimiz bu. Yani bu konuda levh-u mahfuz konusunda, levh-u mahfuzu yazan kalem konusunda fazla bildiğimiz yok. Öyleyse şöyle diyelim. vel kalemi ve ma yasturun, levh-u mahfuzu yazan kaleme ve kalemin yazdığı yazgıya, alın yazısına, kainatın planına, kainatın programına yemin olsun ki. Ne anladık bundan? Bundan şunu anladık. Demek ki kainatta plan çizen bir varlık var. Hiçbir şey tesadüfi değil. Bugün ne olmuş, yarın ne olacak, öbürsü gün ne olacak? Bütün bunları bilen bir varlık tarafından hükmaltına alınmış, tespit edilmiş ve bizim kaderimizi o kalem yazmış. İşte Allah kainatın planına, kainatın programına, yani kaderimize, yani yazgıya, değişmeyen yazıya, kitabeye, levh-u mahfuza Allah dikkat çekiyor. Birinci anlam bu. İkinci anlam, وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ, kaleme ve yazdıklarına yemin olsun ki sözünün ikinci anlamı, ayetinin ikinci anlamı, ya da buradaki kalem şu bizim hepimizin cebimizdeki, elimizdeki kalem, yazdığımız kalem. Allah hepimizin elindeki kaleme, cebimizdeki kaleme yemin ediyor. وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ, kaleme ve yazdıklarına yemin olsun ki. Öyleyse kalemin bizim hayatımızdaki önemi çok büyüktür. Allah cebimizdeki kaleme, elimizdeki yazdığımız kaleme yemin ettiğine göre kalemin bizim hayatımızdaki fonksiyonu, önemi çok büyüktür. Bakın burada Rahman suresinden bir ayet, bir de Alak suresinden bir ayeti imdadımıza çağırıp bu konuyu şöyle kısaca izah edeyim. Allah diyor ki Rahman suresinde, Ar-Rahman halakal insan allemahul beyan. Allah insanı yarattı. Rahman olan Allah insanı yarattı. Sonra ona beyanı öğretti. Allemahul beyan. Allah ona beyanı öğretti. Beyan nedir? Beyan, insanın karşısındakine mana naklinin adına beyan denir. Bakın şu anda ben konuşuyorum. Benden size bir şeyler gidiyor ve şu anda ben size beyan naklediyorum. Bir şeyler naklediyorum. Zaman ve mekan birlikteliği içinde kişilerin birbirlerine bu manayı nakletmesi dille mümkündür. Zaman ve mekan birlikteliği içinde. Şu anda belli bir mekandayız, belli bir zaman içindeyiz, karşı karşıyayız. Bakın ben konuşuyorum, benden size bir şeyler gidiyor ve siz anlıyorsunuz. İşte bu Allah'ın yeryüzünde insana lütfettiği en büyük mucizedir. Beyan mucizesi, yani mana nakli mucizesi. Ama zaman ve mekan aşıldığı zaman, işte benim şu manayı, burada olmayan Hasan'a, bugün olmayan Hasan'a nakletme imkanım yoktur. Ancak kalemle nakletme imkanım vardır. İşte Allah kalemi Müslümanlara, kalemi kullarına en büyük ikram olarak ikram etmiştir, tahsis etmiştir. Alak suresinde bir ayeti kerimesinde Allah diyor ki, İkra ve rabbukel ekram ellezî alleme bil kalem. O Allah ki büyük ikram sahibidir ve kullarına en büyük ikramlarından birisi de kalemle onlara yazmayı öğretmiştir. Bakın, şu anda size benim şu anlattığım konuyu anlatma imkanım var. Çünkü zaman ve mekan birlikteliği içindeyiz. Dille anlatma imkanım var. Ama şu anda olmayan size, bin mil ötede olan size ya da bin yıl sonra gelecek olan size benim şu manayı aktarmam dille mümkün değil. Ancak kalemle aktarmam mümkün. İşte Allah kalemi kullarına lütfetmiş. وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ, kaleme ve yazdıklarına yemin olsun ki. Madem ki Cenab-ı Hak kaleme ve yazdıklarına yemin etmiştir, öyleyse şunu bir anlayalım, şunu bir düşünelim. Ne yazdığınıza bir dikkat edin. Madem ki Allah kaleme yemin etmiş ve yazdıklarımıza da yemin etmiş, öyleyse kalemlerinize ve yazdıklarınıza bir dikkat edin. Yazmamanız gerekip de yazdıklarınızdan, yazmanız gerekip de yazmadıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. Bu cümleyi bir daha söyleyeyim. Madem ki Allah kaleme ve yazdıklarına yemin ediyor, öyleyse yazdıklarınıza bir dikkat edin, yazdıklarınızı bir gözden geçirin. Yazmanız gerekip de yazmadıklarınızdan hesaba çekileceksiniz, yazmamanız gerekip de yazdıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. Hani cızıktırıyorsunuz ya bir şeyler elinize kaleme alınca, aklınıza gelen şeyleri cızıktırıyorsunuz ya, o noktadan bile hesaba çekileceğiz, yazmamız gerekip de yazmadıklarımızdan. Öyleyse yazmamız gerekenleri yazalım, ihmal etmeyelim. Yazmamamız gereken şeyleri de yazmayalım. Onlarla ilgimiz, alakamız olmasın. İşte Allah ona dikkat çekiyor. Nun vel kalemi ve ma yasturun. Sonra diyor ki Allah, ma ente bi ni'meti rabbike bi mecnun. Rabbin nimetleri sayesinde peygamberim sen mecnun değilsin. Rabbin nimetleri sayesinde peygamberim sen deli değilsin. Nimet nedir? Allah'ın nimeti vahiy nimetidir. Allah'ın nimeti risalet nimetidir. Allah'ın nimeti hidayet nimetidir, Kur'an nimetidir, sünnet nimetidir, hikmet nimetidir ki Allah onu peygamberine vermiştir. Bakın ayet-i kerimede Allah diyor ki: "Ma ente bi ni'meti rabbike bi mecnun." Rabbinin nimetleri sayesinde peygamberim sen deli değilsin. Bakın peygamberimizin Mekke'de zuhur ettiği zaman 40 yaşına kadar, peygamber oluncaya kadar adı Muhammedül Emin'di. Herkes Emin peygamber diye ona hitap ediyor. Herkes emanetini ona bırakıyordu. Herkes ona güveniyordu. Ne zamana kadar? Peygamberimize şu kitap gelinceye kadar, yani Allah'ın nimeti peygamberimize ulaşıncaya kadar peygamberimizin adı Muhammedül Emin'di. Ne zaman ki bu kitap peygamberimize geldi ve Allah'ın Resulü Allah'tan aldığı bu vahyi açık ve net bir biçimde insanlara ulaştırmaya başladı, artık o günden itibaren peygamberimizin adı Mecnun'du. Muhammedül Emin sözü bitmişti artık. Neden? Çünkü Peygamber aleyhisselam nimetle hareket etmeye başlamıştı. Kur'an ve sünnetle hareket etmeye başlamıştı. Allah'ın kitabını açık ve net bir biçimde çevresindeki Allah'ın kullarına duyurmaya, intikal ettirmeye başlamıştı. O andan itibaren peygamberimizin adı Mecnun'du. Bundan şunu anlıyoruz. Eğer siz de vahiy ile hareket ederseniz, yani Kur'an'la, sünnetle hareket ederseniz, yani siz de Allah'ın nimetiyle beraber olursanız, size de deli diyecekler. Deli diyecekler, varsın desinler. Ancak eğer biz vahiy ile hareket edersek, yani Allah'ın nimetleriyle beraber isek, nimetle birlikte hareket ediyorsak, yani yaplarımızı ya da yapmalarımızı kitaptan alarak yapıyor ya da yapmıyorsak, yani bize yaptıklarımızı yaptıran, yapmadıklarımızı yaptırmayan Allah ve Resulü ise, yani kitapla sünnet bize yön veriyorsa, yani biz nimetle berabersek, o zaman bu tescil bizim için de geçerli. Hiç korkmayın, hiç kendinizden şüpheniz olmasın, siz deli değilsiniz. Bu tescil bizim için de geçerli. Nimetle hareket eden kişi deli değildir. Ma ente bi ni'meti rabbike bi mecnun. İnsanlar deli dese de nimetle hareket eden kişi kesinlikle deli değildir. Bu tescil, Rabbimizin bu tescili bizim için de geçerli. Ama bakıyoruz çevremize, sünnetle hareket eden, Kur'an'la hareket eden, yani vahiyle hareket eden insanlara insanlar deli diyorlar. Mesela yakın bir tarihte tanıdığım bir arkadaşım vardı da, yakınlarından birisi vefat etmişti de, düzenin kanunlarına göre 2,5 milyar kendisine miras düşüyordu. Küfür kanunlarına göre bu bana düşüyor ama Allah'ın kanunlarına göre bu bana düşmüyor, bana miras düşmüyor şer'an diye 2,5 milyarı elinin tersiyle itti diye bütün çevresindekiler deli dedi ona. Bu adam deli be, aptal bu adam be, aklı başında değil bu adamın ya. 2,5 milyar mirası tepi verdi diye herkes deli dedi. Tabi deli diyecekler. Neden? Çünkü o adam nimetle hareket etti. Çünkü o adam Kur'an ve sünnetle hareket etti. Bakın Allah diyor ki: "Ma ente bi ni'meti rabbike bi mecnun." Sen benim nimetlerimle hareket ettiğin müddetçe, nimetlerim sayesinde peygamberim, sen deli değilsin. İnsanlar deli diyecekler. Ya da mesela bir adamın elinin altına yığınlarla para koysalar, konum itibariyle, makam itibariyle, sorumluluk itibariyle adam o makama gelse, elinin altında yığınlarla para olsa, Allah'tan korktuğu için o paranın zerresine bile değmese adam, aptal diyorlar ya, deli bu adam be. Elinin altındaki bu kadar nimetten istifade etmedi diye deli diyorlar adama. Ya da konum itibariyle, makam itibariyle binlerce kadın gelmiştir İslam'ı öğrenmek için, ya da işte namuslarını, iffetlerini ona teslim etmişlerdir. O Allah'tan korktuğu için hiçbirisinden istifade cihetine gitmiyorsa deli diyorlar adama. Ahmak bu adam ya. Bak bu kadar karıdan kızdan istifade etmedi, deli bu adam, aptal bu adam, ahmak bu adam diyorlar. Veya adam İslam'ı anlatacağım diye, Kur'an ve sünneti çevreme duyuracağım diye, yeryüzünde Allah'ın hakimiyetini, Allah'ın iradesini hakim kılacağım diye, dükkanını 3 gün kapatıverse ilim öğreneceğim diye, deli diyorlar ya, bu adamın sonu iflas, bu adamın sonu güdük ya, bu adam olmaz be, bunun sonu ebter diyorlar. Peygamberimize aynı şey söylemişlerdi. Allah'ın Resulü, Allah'ın rızası için hareket etmeye başlayınca deli dediler peygamberimize, ebter dediler. Bunun sonu yok, bunun sonu iflas, bunun sonu güdük dediler. Varsın onlar ebter desinler, Allah da Kevser diyecek. Allah da Kevser diyecek. Yani büyük büyük nimetler bekliyor diyecek. Mesela bir adam faiz korkusu var diye, haram korkusu var diye bir alışverişe girmese, sonunda yüz binleri, milyonları kazanabileceği bir alışverişe girmese, bunun sonunda faiz korkusu var diye deli diyorlar adama, aptal bu diyorlar. Bu kadar kazancı tepti diyorlar. Mesela adam haram olur korkusuyla reklama para yatırmasa, bundan çekinse, milyonları kazanabileceği bir konuda reklama para yatırmasa deli diyecekler adama. Aptal bu adam ya. Peygamberim, sen Allah'ın nimetleri sayesinde, Rabbinin nimetleri sayesinde deli değilsin. Ey Müslümanlar, siz de Allah'ın nimetiyle birlikte hareket ettiğiniz sürece, yani Kur'an ve sünnet nimetiyle birlikte hareket ettiğiniz sürece, varsın insanlar deli desinler, siz deli olmadığınıza inanabilirsiniz. Bu sizin için de, bizim için de Allah'ın tescilidir. وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ Varsın insanlar sana deli desinler peygamberim, senin için ecri gayru memnun vardır. Bakın ifadeye, Allah buyurur ki, peygamberim varsın insanlar sana deli desinler, وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ Senin için ecru gayru memnun vardır. Yani gayru memnun bir ücret vardır. Ne demek o? Benim bildiğim ecru gayru memnunun üç anlamı var. Birincisi kesintisiz bir ecir demektir. Cennet kesintisiz bir ecir. Halidine fiha ebede olan bir ecir. Yani cennete girseydik, bir yıl sonra, bin yıl sonra, on bin yıl sonra çıkın deyiverseydi Allah, bizim için azap olurdu değil mi? Cenneti tanıdıktan sonra, hurilere yaslandıktan sonra, kılmanlara yaslandıktan sonra, cennetteki o kadar nimeti tattıktan sonra, cennetle bütünleşip kucaklaştıktan sonra, cenneti kuşandıktan sonra çıkın deyiverseydi Allah, bin yıl sonra, on bin yıl sonra da çıkın dese, bu bizim için büyük bir azaptı. Ama Allah diyor ki, kesintisiz bir ecir. Halidine fiha ebede. İşte bakın, ecru gayru memnunun birinci anlamı budur. Kesintisiz bir ecir. İkinci anlamı, başa kakıntısı olmayan bir ecir demekmiş. Başa kakıntısı olmayan bir ecir. Hadi hadi, hak etmediniz ama yine de sizi koyuyorum demeyecekmiş Allah. Ne diyecekmiş bakın? Kulu veşrabu heniyen bima kuntum ta'malun. Dünyada çektiğiniz sıkıntılara mukabil, dünyada yaptığınız çalışmalara mukabil, döktüğünüz terlere, tükettiğiniz nefeslere, enerjilere mukabil, yaptığınız cehitlere, cihatlara mukabil, kıldığınız namazlara, tuttuğunuz oruçlara mukabil, yiyin için yaptığınız ameller karşılığı buyurun Allah'ın cennetine denecekmiş. Demek ki ecru gayru memnunun ikinci anlamı neymiş? Başa kakıntısı olmayan bir ecir, bir ücret. Hadi hadi. Yine de hak etmediniz ama hadi yine de koyuyorum sizi falan demeyecekmiş Allah. Başa kakıntısı olmayan bir ecir. Üçüncüsü, memnuniyetin de ötesinde bir ecir demekmiş. Ecru gayru memnun, memnuniyetin de ötesinde bir ecir. Ya Rabbi yeter bu kadar huri ne yapacağım ben? Allah biraz daha verecekmiş. Ya Rabbi yeter bunların nasıl aklından geleceğim? Biraz daha verecekmiş. Ya Rabbi bu kadar köşkü ne yapacağım ben? Yeter. Allah biraz daha verecekmiş. Ya Rabbi bu kadar makamı ne yapacağım ben? Allah biraz daha verecekmiş. Yani memnuniyetin de ötesinde bir ecir. Kimin için? Vahiyle beraber olanlar için, Allah'ın nimetiyle, yani vahiy nimetiyle, risalet nimetiyle, Allah'ın hidayet nimetiyle, Kur'an ve sünnet nimetiyle beraber olanlar, onunla birlikte hareket edenler için Allah böyle bir ecir, böyle bir ücret hazırlamış. Epey oldu. Bir Antalya tarafından, Antalya'nın Serik kazasından öğretmen bir arkadaşla karşı karşıya geldim. İlahiyat mezunu bir arkadaş. Birlikte mezun olduğumuz bir arkadaş. Ne yapıyorsun dedim. Şöyle bir yerde oturduk. Ne yapıyorsun dedim. Vallahi dedi işte okulda öğrencilere bir şeyler anlatıyoruz. Peki dedim ben onu sormadım sana. Mesleği öyle olduğu için şu ayet aklıma geldi. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَئْتِيكُمْ بِمَا اِمَّعِينَ Allah diyor ki daha önceki dersimizde söyledik. Söyleyin bakalım diyor. Sabahleyin bir kalktınız ki sularınız çekilivermiş, sularınız kuruyuvermiş, sularınız yok, hiç su yok, çeşmeye el attınız su yok, gökten yağmur yağmıyor, yerden Allah su çıkarmıyor, bütün sularınız kesilmiş. Peki onu size getirecek bir dostunuz, bir yardımcınız var mı diyor Allah? Hangi sularımız? Çeşme sularımız, çay sularımız, değil mi? Yağmur sularımız, bir de vücutumuzun suyu, mesela kanımız çekiliverse, vücutumuzun suyunu Allah alıverse, ya da bel sularınızı Allah alıverse ne yaparsınız? Ya da gözünüzün suyunu Allah alıverse, ya da piyasanın suyunu, kasanızın, kesenizin suyunu, cebinizin suyunu Allah alıverse ne yaparsınız? Onu size getirecek başka dostunuz var mı? İşte bu ayet-i kerimeyi okudum. Çocuk şöyle 3 dakika kadar dinledi. Allah razı olsun abi dedi. Vallahi de billahi de hayatımın sonuna kadar ben bu ayeti hiç unutmayacağım. Ne zaman elime çay bardağını alırsam, birine götürürken, getirirken mutlaka bu ayeti kafamda canlı tutacağım dedi. Allah razı olsun abi hiç unutmayacağım dedi. Çocuk kalktı. Ben öbürüne döndüm şimdi. Bak kardeş deli filan demedi dedim ya. Hani sen bir ayet anlatırsan, bir hadis anlatırsan deli derler diyordun. Bak deli filan demedi. Sizin de çocuklarınız var değil mi evde? Sizin de hanımlarınız var değil mi? Allah'ınızın aşkına dükkana satılmışız akşama kadar. İşimize, müessesemize, mesleğimize satılmışız akşama kadar. Hiç olmazsa akşam eve giderken çocuklarımıza aynı köleliği taşımayalım. Şu kadar kazandım, şu kadar para kazandım, şunu şöyle atlattım, bunu böyle üttüm diye sakın Allah korusun hayatımızı, dükkan hayatımızı, büro hayatımızı, meslek hayatımızı eve taşımayalım da akşam eve giderken koltuğumuzun altında çocuklarımıza iki tane ayet götürelim, iki tane hadis götürelim. Çünkü çocuklarınızın ona ihtiyacı var ey Müslümanlar. Siz bunu yaparsanız, birilerine şu vahyi duyurma çabası içine girerseniz, zaten buradaki dersimizin hedefi de bu. Eğer burada öğrendikleriniz burada kalıyorsa, vallahi de billahi de tallahi de sorumluluğunuz artıyor demektir. Bunu unutmayın Müslümanlar. Dün bu kadar sorumlu değildiniz. Çünkü bugün Kalem suresinin bir bölümünü dahi öğrendiniz. Omuzunuza Allah'ın sorumluluğu yüklendi. Coğrafi bir zaruretle en yakın çevrenizden, yani evinizden, çocuklarınızdan başlamak suretiyle en yakın çevrenize Allah'ın bu ayetlerini duyurmazsanız vallahi de billahi de tallahi de sorumluluğunuz iki kat daha artacaktır. Ama duyurursanız Allah sizin için ecru gayru memnun hazırlamış, haberiniz olsun. Ve inneke le'ala hulukun azim. Şüphesiz ki peygamberim sen azim bir huluk sahibisin. Azim demek önünde saygıyla eğinilen demektir. Dost olsun, düşman olsun, beğensin ya da beğenmesin, inansın ya da inanmasın, onun sözü geçtiği zaman, o gündeme geldiği zaman, kişiler onun önünde saygıyla eğiliyorsa buna azamet sahibi denir. İşte Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam azamet sahibi bir huluka, güzel bir ahlaka sahipti. Dost olsun, düşman olsun, sevsin ya da sevmesin, inansın ya da inanmasın insanlar, onun ismi geçtiği zaman önünde saygıyla eğildiği için, işte Allah onun için demiş ki, وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٌ عَظِيمٌ Peygamberim sen huluku azim üzeresin. Yani Kur'an okumanın sonunda ne olacak? Allah dedi ki, nimetle beraber olun, vahiy nimetiyle birlikte olun, Kur'an ve sünnetle birlikte olun, peki bunun sonunda ne olacakmış? Kişi huluku azim elde edecekmiş. Güzel ahlak elde edecekmiş. Öyleyse bakın şöyle bir cümle söyleyeyim. Yıllar yılı Kur'an'la beraber olduğunu iddia edenler, Kur'an'la alakalı makaleler yazanlar, kitaplar yazanlar, hatta benim gibi şu anda çevresine Kur'an'ı anlatmaya çalışanlar, eğer yıllar yılı Kur'an'la bu beraberlikleri sonucunda huluk-u azim elde etmemişlerse, güzel ahlaka ulaşmamışlarsa, yani rüşte ulaşmamışlarsa, o zaman ya okuyuşlarında bir bozukluk var demektir ya da okudukları Allah'ın istediği biçimde okunması gereken kitap değildir. Bunu çok iyi kontrol etmek zorundayız. Eğer Kur'an-ı Kerim okumaya başlamışsak, Kur'an bizim hayatımızı değiştirmeli. Önce bir anlayışımız vardı. Mesela bir ikram anlayışımız vardı. Mesela misafirlikte beklentilerimiz vardı. Şunlar şunlar bize ikram edilmeli. Ya da hanıma bir bakışımız vardı. Kadına bir bakışımız vardı. Mala bir bakışımız vardı. Bir istikbal anlayışımız vardı değil mi? Bir diploma anlayışımız vardı, paraya bir bakışımız vardı. Eğer okuduğumuz ayetler önceki bildiğimizleri değiştirmiyorsa o zaman bu okumanın hiçbir kıymeti yoktur. Halbuki Müslüman Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlayınca şu inançla okuyacak. Ben bugün bir din yaşıyorum, bildiğim kadarıyla, bildiğim ayet, bildiğim hadislerle, babadan anadan duyduğum kadarıyla bir din yaşıyorum. Çünkü din bir hayat tarzıdır. Ben bir hayat tarzı yaşıyorum ama yarın bugün yaşadığım bu hayat tarzının tamamen zıttına bir ayetle, bir hadisle karşılaşırsam, ya Rabbi ben bugünden onun doğruluğunu kabul ediyorum, bu hayatımı değiştirmek üzere ben Kur'an okumaya başlıyorum deme adına eğer kişi Kur'an okumaya başlarsa, işte Kur'an ona esrarını açacaktır, Kur'an ona hidayet kaynağı olacaktır. Sonra diyor ki bakın Rabbimiz, فَسَتُبْصِرُوا وَيُبْصِرُونَ Yakında peygamberim onlar da bilecek, sen de bileceksin. Onlar da basir olacak bu konuya, sen de basir olacaksın. Onların da basiretine konu olacak bu, senin de basiretine konu olacak bu. Neymiş o? بِاَيُّكُمُ الْمَفْتُونَ Kim meftun, kim meftun değil, bunu yakında onlar da anlayacak, sen de anlayacaksın peygamberim. Meftunun iki anlamı varmış. Bir mecnun demekmiş. Kim deli, kim akıllı, yakında onlar da anlayacak, sen de anlayacaksın peygamberim. Peygamber mi deli, peygamber yolunun yolcuları mı deli, Kur'an ve sünnetle birlikte hareket etmek isteyen insan mı deli, yoksa Kur'an'a ve sünnete küsmüş insan mı deli, Allah'la peygamberle ilgisini kesmiş insan mı deli, yakında onlar da anlayacak, sen de anlayacaksın peygamberim. İkinci anlamı, meftunun ikinci anlamı muazzep demektir. Yani kim azaba layıkmış, kim zafere layıkmış, yakında onlar da anlayacak peygamberim, sen de anlayacaksın peygamberim. Anlamışlar. Ne zaman anlamışlar? Bu ayetlerin gelişinden birkaç yıl sonra Bedir'de anlamış müşrikler. Bu ayetlerin kendilerine geldiği Mekke toplumu bunu Bedir'de anlamış. Yani bu ayetlerin gelmesinden birkaç yıl sonra Bedir'de anlamışlar. Nasıl anlamışlar bakın. Bedir savaşı çıktığı zaman müşrikler Kabe'nin avlusunda toplanmışlar. Mekkeli müşrikler. Kabe'nin örtüsüne yüz sürmüşler. Kendilerinden geçercesine ağlamışlar. Demişler Allah'a yalvarmışlar. Çünkü onlar müşriktiler, Allah'a inanıyordular. Kabe'nin içinde 360 tane put vardı ama yine de Kabe'nin adı Beytullah'tı. Bunlar Allah'a inanıyordu. Ebrehe geldiği zaman da Allah'a yalvarmıştılar. Baktılar ki güçlü kuvvetli bir ordu geliyor. Putların 360 tane putun kendilerini koruyamayacağını bildiği için bu insanlar, ey bu Kabe'nin Rabbi, vallahi bu putlar beş para etmez bizim gözümüzde. Bu Ebrehe karşısında korusan bizi sen korursun Allah'ım diye yine Allah'a dua etmişlerdi. İşte bakın, Bedir Savaşı'ndan bir gün önce müşrikler Kabe'nin avlusuna gitmişler, Kabe'nin örtülerine yüz sürmüşler, kendilerinden geçercesine ağlamışlar. Demişler ki, vallahi ya Rabbi, bizim aklımız karıştı. Muhammed mi haklı yoksa biz mi haklıyız? Muhammed mi doğru yoksa biz mi doğru yoldayız? Vallahi bizim aklımız karıştı ya Rabbi. Yarın çıkacağımız şu Bedir Savaşı'nda kim haklıysa, hangi taraf haklıysa onu galip getir de şu toz duman bir aydınlansın, biz de haklı tarafı anlayalım ve iman edelim diye Allah'a dua etmişler. Kabe'nin Rabbuna dua etmişler. Bir gün sonra çıktıkları Bedir Savaşı'nda Allah haklı tarafı galip getirdi. Peygamberimizi galip getirdi. Anladılar haklı peygamberimizin olduğunu ama yine de iman etmediler. Çünkü bilmekle iman etmek ayrı şeymiş. Bilgiyle hidayet ayrı şeymiş. Bakın Allah diyor ki, فَسَتُبْصُرُوا وَيُبْصُرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ظَلَّ عَنْ سَب۪يلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَد۪ينَ Herkes bilmektedir. Dün ölenler dün bildiği anladı, kimin deli, kimin haklı olduğunu, şu anda yeryüzünde can çekişen, böyle ölüm döşeğinde olan birileri varsa birkaç dakika sonra onlar da bilecek, anlayacak. Yarın ölenler yarın bilecek, öbürsü gün ölenler öbürsü gün bilecek. Bu bilme işi kıyamete kadar devam edecek. Allah diyor ki, فَسَتُبْصُرُ وَيُبْصُرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ Hangi taraf deli, hangi taraf akıllı, Kur'an'la birlikte olan mı, peygamber safında olan mı, Allah safında olan mı akıllı ya da karşı safta olan mı akıllı deli, bunu yakında bileceksiniz, anlayacaksınız. Ama inne rabbeke huve a'lemu bimen zalle an sebilihi. O Allah ki yolundan sapıp gidenleri en iyi bilendir. Ve huve a'lemu bil muhtedin. Yolda olanları da, dost doğru yolda, dost doğru hidayet üzere gidenleri de yine Allah bilmektedir. Fela tuta'il mukezzibin. Peygamberim, yalancılara itaat etme. Veddu lev tudhinu feyudhinun. Onlar isterler ki sen onlara müdahane edesin, onlar da sana müdahane etsinler. Müşriklerin, kafirlerin derdi bu peygamberim diyor Allah. Onlar isterler ki sen onlara müdahane edesin, onlar da sana müdahane etsinler. Sen onlara yağcılık yapasın, onlar da seni yağlasınlar. Sen onlara muvaffakat edesin, onların bozuk düzen hayatlarına karışmayasın, İslam dışı hayatlarına ilişmeyesin, dokunmayasın, hatta bu konuda onlara ruhsat çıkarasın, onlara eşlik edesin, ya da onlarla birlikte olasın, dokunmayasın hayatlarına, eleştirmeyesin onları, onlar da seni yağlasınlar. Ne büyük adam, ne büyük adam diye sana müdahale etsinler, seni yağlasınlar. Burada anlatılmak istenen konu şu, anlayabildiğimiz kadarıyla Allahu Alem diyoruz tabi. Müşriklerin uzlaşma teklifi var. Peygamber Aleyhisselam'a karşı müşriklerin uzlaşma teklifini görüyoruz. Onlar isterler ki sen onlara dokunmayasın, onlar da sana dokunmasınlar. Onlar isterler ki sen onların dininde olasın, onlar da senin dininde olsunlar. Onlar isterler ki sen onları tenkit etmeyesin, yollarını, metotlarını, davalarını, hedeflerini tenkit etmeyesin, hiç onlara ilişmeyesin, dokunmayasın, hatta onlara muvaffakat edesin, ruhsat çıkarasın, onlar da seninle uzlaşsınlar, ne büyük adam, ne yüce adam diye seni yağlasınlar. Bakın, İslam'la küfür kesinlikle uzlaşamaz. Gece ile gündüz kadar birbirine zıt şeyler bunlar. Bir yerde İslam varsa küfür asla orada barınamaz. Eğer bir yerde küfür varsa o da İslam'a hayat hakkı tanımaz. Gece ile gündüz kadar farklı şeyler bunlar. Gece gündüze izin vermez, gündüz de geceyi kovar. Bakın şimdi İslam'a izin var mı? İslam'ı hakkıyla yaşama imkanınız var mı? Bütün dünyada bu imkan yoktur. Neden? Çünkü iman ile küfür geceyle gündüz kadar birbirinin mukabili, birbirinin zıttı şeylerdir. Müşrikler o dönem peygamberimizle uzlaşmayı denemişler. Her dönem, her toplumda bu uzlaşma vardır. Yani bu uzlaşma meyli, bu uzlaşma temayülü vardır. Cahiliye sürekli müminle, İslam kanadıyla, İslam cephesiyle uzlaşmak ister. Burada bir misal vereyim bakın. Allah Resulü'nün hayatını 100 birime ayırsak, yani bir Müslümanın hayatını 100 birime ayırsak, onun hayatının 100 birimi de iman birimidir. Onun hayatında küfür ve şirk yoktur, Müslümanın hayatında. Ama bir müşriğin hayatını da 100 birime ayırsak, müşriğin hayatında 98 birim küfür vardır, 2 birim iman vardır. Müşriğin hayatında 2 birimlik iman vardır. Mesela Kur'an-ı Kerim'den anlıyoruz. Sorsam peygamberim onlara gökleri kim yarattı diye derler ki Allah yarattı. Peki bu Kabe'nin Rabbidir kimdir diye sorsam derler ki Allah. Peki dağları kim yarattı derler ki Allah. Yani kafirin hayatında, müşriğin hayatında %2'lik iman birimi var, %98'lik küfür birimi var. Müslümanın hayatında, peygamberimizin hayatında ise %100'lük iman birimi var. Şimdi peygamber müşriklerle şöyle bir anlaşmaya girseydi, Allah Resulü müşriklere meyledip onlarla bir uzlaşma içine girseydi, yani %100'lük iman biriminden ibaret olan hayatının %98'ini iman birimi olarak bıraksaydı, %2'sini onlarla uzlaşarak şirke düşürseydi, o zaman peygamber kimin safında yer alacak? Yine müşriklerin safında yer alacak. Müşrikler de önceki hallerinin tamamen zıttını yapsalar, hani önceden hayatlarında %98 küfür, %2 iman vardı ya, peygamberle uzlaşmak için onlar tam zıttını yapsalar, yani %98 iman etseler, %2 hayatlarında şirk bıraksalar, onlar zaten müşrik. Peygamber de kimin safında yer aldı? Müşriklerin safında yer aldı. Peki sonunda kazançlı çıkan hangi taraf oldu? Küfür safı oldu, şirk safı oldu. İşte bakın, Allah bu tehlikeden peygamberimizi haberdar ediyor ve buyuruyor ki وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. Peygamberim onlar isterler ki sen onlarla uzlaşasın, sen onlara müdahale edesin, onlar da sana müdahale etsinler. Bakın bundan sonraki bölümde Cenab-ı Hak itaat edilmesi haram olan mekanizmaları bize şöyle anlatmaya başlıyor. وَلَا تُطَى. Sakın itaat etme peygamberim. Kime? كُلَّ حَلَّافٍ. Her bir hallafa itaat etme. Bakın bundan sonra Allah itaat edilmesi haram olan mekanizmaları bize şöyle anlatmaya başlıyor. Peygamberim her bir hallafa itaat etme. Hallaf ne? Türkçemizde bunun iki anlamı var. Birincisi çok yemin eden kişi demekmiş. Çok yemin eden kişi. Bakın çok yemin eden kişiye, yemenciye itaat caiz değilmiş. Allah anlatıyor. Olur olmaz önüne gelen her konuda yemin eden kişiye. Vallahi billahi tallahi, vallahi billahi tallahi. Ya Mustafa sen de vardın ben öyle demedim mi? Ya dediysen dedin, niye Mustafa'yı imdadına çağırıyorsun da? Yani kendine güveni olmayan bir adam birilerini imdadına çağırır. Kendine güveni olmayan bir adam vallahi billahi tallahi diye sürekli yemin eder. İşte Allah diyor ki hallaf olan birine, yani sürekli yemin eden, ağzını yemine alıştırmış olur olmaz her konuda vallahi billahi tallahi diye yemin eden bir adama itaat etmeyin. Çünkü kendine güveni olmayan bir adama siz de güvenmeyin diyor Allah. Hallafın ikinci anlamı şuymuş, uzlaşmacı demekmiş. Yani herkesle iyi geçinen adama itaat etmeyin diyor Allah. وَلَا تُطَعْ كُلَّ حَلَّافٍ. Her bir uzlaşmacıya itaat etmeyin. Uzlaşmacı. Hallafın ikinci anlamı uzlaşmacı demekmiş. Yani herkesle iyi geçinen adam. Müslümanla da iyi, kafirle de iyi, ateistle de arası iyi, dinsizle de arası iyi, ırkçıyla da arası iyi, milliyetçiyle de arası iyi, namaz kılanla da arası iyi, namaz kılmayanla da arası iyi, açık gezenle de arası iyi, kapalı gezenle de arası iyi, namaz kılanla, oruç tutanla da arası iyi, tutmayanla da arası iyi, içkiciyle de arası iyi, içkisizle de arası iyi, herkesle arası iyi. Olmaz böyle ya. Televizyonun bütün kanallarıyla arası iyi. Uzlaşmacı, böyle bir adama itaat etmeyin diyor Allah. Televizyonun bütün kanallarıyla arası iyi. Tüm kanalizasyonlarla arası iyi bir adama itaat etmeyin diyor Allah. Ne demek ya? Herkesle arası iyi olmaz ki bir Müslümanın. Ben böyle birini tanırım. Bugüne kadar yaptığı bir iş konusunda bunu da yanlış yaptın diye bir tek insanı tenkit ettiğini görmedim. Yahu bu da yanlış oldu, bunu da yapmasaydın iyi olurdu diye bir tek insanı tenkit ettiğini görmedim. Tam böyle mavi boncukçu bir adam. Herkesle arası iyi. Dinsizle de arası iyi, namazlıyla da arası iyi, namazsızla da arası iyi, içkiciyle de ateistle de herkesle arası iyi. Neden? Çünkü belli bir makama gelmeyi hedeflemiş de ondan adam. O makama gözünü dikmiş de ondan. Herkesle arası iyi. Ne demek ya? Bir Müslümanın herkesle arası iyi olamaz ya. Olamaz, mümkün değil. Hatta kendimizle bile geçimimiz olmamalı bu devirde. Şu cümleyi bir daha söyleyeyim bakın anlaşılsın. Kendimizle bile geçinmemeliyiz bu dönemde ya. Kendimizle bile barışık olmamalıyız. Ne demek istedim? Ya ben neyimle barışık olacağım ki? Kılık kıyafet anlayışımla mı? Vallahi İslami değil. Nasıl barışayım ben? Sofra anlayışımla mı? Vallahi İslami değil. Eğitim anlayışımla mı? Vallahi barışamam, İslami değil. Gece hayatımla mı barışayım ben kendimle? Vallahi İslami değil. Nasıl barışayım ben? Çoluk çocuğuma ulaştırdığım eğitim konusunda mı? Vallahi İslami değil. Kazanma harcama konusunda mı? Vallahi İslami değil. Yani ben kendimle bile bu dönemde, bu devirde uzlaşamam. Mümkün değil ya. Hangi konumumla, hangi anlayışımla ben uzlaşacağım ki? Öyleyse kendimizle bile uzlaşma içinde olmayacağız. Kendimizle bile savaş halinde olacağız. Her şeyimize vuracağız. Her şeyi tenkit edeceğiz. Her şeyi irdeleyeceğiz. Her şeye çatacağız. Ama bazı kardeşlerimiz diyor ki, tamam çatalım da vuralım da çok sert oluyor filan diyorlar. Çok ağır oluyor filan diyorlar. Denmez ki bu ya. En hafif olsanız bakın, en hafif olsanız peygamber kadar hafif olursunuz ya. Bakın Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, Hazreti Nuh insanlara hakkı anlatmaya gittiği zaman Hazreti Nuh alınlarının ortasına öyle vuruyordu ki peygamber, ferrat min kasverah diyor Allah. Sanki yaban domuzu görmüş, yaban eşekleri gibi insanlar kaçıyordu diyor peygamber karşısında. Yahu biz ondan daha yumuşak olamayız ki ya. Nasıl yumuşatalım? Bakın ben size bir ayet okuyayım. Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, مَثَلُ الَّذ۪ينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا أَسْفَارًا. Tevrat'ı yüklenip de, Tevrat'ı sırtına alıp da, içindekilerden habersiz yaşayanlar, sonra da tahmil etmeyenler, yani sorumluluğunu yüklenmeyenler, içindekilerden habersiz yaşayanlar, Tevrat'la amele yanaşmayanlar var ya, işte onlar diyor Allah, Kur'an-ı Kerim'de, ayeti kerimesinde, sanki sırtına kitap yüklenmiş merkep gibidirler. Çünkü merkep onlardan daha şereflidir. Onlar merkepten daha alçaktır. Çünkü merkebin sırtındaki yüklü kitaptan haberdar olma sorumluluğu, mükellefiyeti yoktur. Ama insan insan olduğu halde düşünün. Kur'an'ı hıfzetmiş adam, Kur'an'ı kafaya almış adam, Kur'an'ı tahmil etmiş adam, Kur'an adına meslek almış adam, Kur'an adına maaş kazanıyor adam, filan makama gelmiş adam, Kur'an'ı yüklenmiş. Ama Kur'an'ın sorumluluğunu yüklenmemişse, sırtındaki ya da kafasındaki kitaptan habersiz yaşıyorsa, kitapla amel etmiyorsa, kitabı çevreye duyurma çabası yoksa, vahiyle ilgisi irtibatı kesilmişse, bu adam merkeptir diyorsa Allah, ben bunu nasıl yumuşatayım ya? Bunu yumuşatmak mümkün değil. Öyleyse Allah öyle diyor, biz de öyle diyelim. وَلَا تُطَعْ كُلَّ حَلَّافٍ. Her bir hallafa itaat etme peygamberim. Sonra mehin. Bir de mehine itaat etme peygamberim. Mehin ne demek? Mehin alçak demekmiş. Adi, süfli ya da çukur demekmiş. Çukur. Çukur demek en güzeli. Çünkü alçaklıkta da bir yükseklik ifadesi var. Alçak dağ filan diyorsunuz ya. Yine de yükseklik var. Ama çukur dediniz mi yer seviyesinin altında. Necip Fazıl rahmetullah öyle diyor. O ifade hoşuma gitti. Yani çukur adam. İlim planında çukur. Kur'an'ı tanıma noktasında çukur adam. Hiç böyle mesafesi yok adamın. Sünnet konusunda çukur adam, tesettür konusunda çukur adam, cihat konusunda çukur adam, eylem planında çukur adam, fikir planında çukur adam. Yani böyle çukur olan, alçak olan, adi olan birine de itaat etmeyin. Sonra hemmazin, bir de hemmaza itaat etmeyin. Hemmaz kim? Başkalarını kammazlayan, başkalarını imbikleyen, iğneleyen, yani hep başkalarından yana, başkalarının hatasıyla meşgul olan, hep başkalarını düzeltme adına çırpınan ama kendi hatalarını, kendi kusurlarını, kendi günahlarını hiç görmeyen, başkalarının hatalarıyla uğraşırken kendisini ihmal eden kişi, işte o hemmaza da itaat etmeyin. Sonra meşşain binemim. Bir de nemimeyle gezen, nemimeyle yürüyen kişiye itaat etmeyin diyor Allah. İki anlamı var benim bildiğim. Birinci anlamı söz taşıyan kişi demekmiş. Nemimeyle yürümek, söz taşıyan, hayırlı hayırsız insandan insana söz taşıyan kişi. İkinci anlamı da insan sözü taşıyarak yürüyen kişiye itaat etme diyor. İnsan sözü taşıyarak yürüyen kişi. Ne demek yani? Filan böyle dedi, falan şöyle dedi, filan böyle dedi, filan böyle dedi. Kıylu kalle meşgul olan insan sözü taşıyan kişi. İlahiyatta bir ara hocalarla bir oturmamız oldu da dert yanıyorlardı böyle, talebe yetişmiyor filan diye. İçinden birisi dedi ki, yahu nasıl talebe yetişsin de dedi. Çocukların kulağı fahişe dedi yani. Çöplük oldu kafalarımızın içi dedi. Bir biri gelip işiyor, affedersiniz, bir biri gelip işiyor. Nasıl alim yetişsin de dedi ya. Bir filanın sözü, bir öbürünün sözü, bir filan efendinin sözü, bir filan şeyhin sözü. Çocuklarımızın kulağı insan sözüyle fahişe oldu. Vallahi Allah sözü duymaz oldu diyor. Ya Allah'ınızın aşkına, hep birbirimize insan sözü taşıyacağımıza biraz Allah sözü taşıyalım ya. Biraz peygamber sözü taşıyalım ya. Filan böyle dedi, falan böyle dedi diye hep filanların falanların sözünü taşıyacağımıza. Tamam, onların içinde de doğrular vardır ama mutlak doğru Allah'ın doğrusudur. Mutlak doğru peygamberin doğrusudur. Yanılmayan Allah'tır, yenilmeyen Allah'tır ve peygamberdir. Öyleyse biraz da insan sözü taşıyacağımıza Allah sözü taşıyalım ya. Birbirimize ayet anlatalım, okuyalım akşam bir ayet, sabahleyin onu gündeme getirelim. Yani canlı tutalım. Birileri peygamberi öldürmeye çalışıyor değil mi piyasada? Okullarıyla öldürmeye çalışıyor, sofra anlayışıyla öldürmeye çalışıyor, eğitimleriyle öldürmeye çalışıyor, kılık kıyafetiyle öldürmeye çalışıyor, alışveriş anlayışıyla öldürmeye çalışıyor. Birileri Allah'ın günü peygamberi öldürmeye çalışıyor. Ya biz nasıl dirilteceğiz peygamberi? Biz de birilerinin peygamberi öldürüşüne seyirci olursak vallahi biz de iştirak etmiş oluruz. İştirak etmeyelim peygamberin öldürülme işine. Ne yapalım? Ya sünnetini öğrenelim de müdafaa edelim. Peygamberi diriltmek demek, onun hadislerini öğrenmek, onu piyasada canlı tutmak, sürekli onu gündemde tutmak. İnsanların gündemini hadisle, Kur'an'la değiştirmek. Böyle bir çaba içine girersek inşallah Allah bizim yardımcımız olur. Öyleyse insan sözü taşımayalım. Mesela konuştuğumuz, oturduğumuz meclislerde şu sözlerden pek bahsetmeyelim. Birkaç cümle söylersek bile geçelim. Efendim filan adam işte asfalt adına, filan adam bilmem demirin statiği adına ya da betonun dayanımı adına ya da işte depoda mazotun donmaması adına bir şeyler bulmuştur da onları konuşacağız. Ya saatlerce buna zaman ayırmanın anlamı yok ki ya. Birkaç cümle söyleriz. Ondan sonra içimizde bilen birisi Allah'ın ayetlerini okumaya başlar. Hiç bilmiyorsak orada açarız Allah'ın kitabını ya da bir tefsiri, bir hadis kitabını ya da bir fıkıh kitabını. Yani bizim dinimize yarayacak, ahiretimize yarayacak bir kitabı açarız okuruz ya. İşte bakın Allah diyor ki, meşşain binemim. İnsan sözü taşıyan kişiye de itaat etme. Başka, menna'en lil hayri. Bir de hayra engel olan kişiye itaat etmeyin. Hayır engeli kişiye itaat etmeyin. Ne demek o? Buradaki hayrın birinci anlamı mal demektir. Çünkü Allah Kur'an'da diyor ki وَاِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَد۪يدٍ. Şüphesiz ki o mal konusunda şiddetli bir sevgi sahibidir. İnsanın mayasında vardır bu. Öyleyse مَنَّاً لِلْخَيْرٍ anlamı malını hayırdan engelleyen kişiye itaat etmeyin. Malını hayırdan engelleyen kişi. İkinci anlamı da çoluk çocuğunu, ehlini İslam yoluna yatırımdan engelleyen kişiye itaat etme diyor Allah. Yani çocuklarımızı nereye yatırım yapıyoruz? Mesela aman oğlum iyi para getirir mühendisliği seç, aman oğlum iyi para getirir şurada oku tıpta oku diye çocuklarımızı eğer paraya yatırım yapıyorsak, aman oğlum hadis öğren, aman oğlum ayet öğren, aman oğlum İslam'ı önce tanı, aman oğlum şer'i ilimleri önce öğren diye eğer çocuklarımızı İslam'a yatırım yapmıyor da çocuklarımızı hep paraya yatırım yapıyorsak, dünya yatırım yapıyorsak işte bize de itaat edilmeyecekmiş. Kullukta model alınmayacakmışız, örnek alınmayacakmışız. Allah onu anlatıyor. Sonra mu'tedin, mütecaviz, zulümkar adam, efim, kısa kısa geçiyorum buraları, vebal yüklü, günah yüklü kişiye de itaat etme. Günahtan yana olan, çoluk çocuğunun sorumluluğuyla ahirete gitmeye çalışan, çevresindekilerin sorumluluğuyla ahirete gitmeye çalışan, yani çevresine hakkı anlatıp da onların yükünü, sorumluluk yükünü indirme çabasında olmayan, hep onların sorumluluğundan yana olan, tabii onların hayrına sorumluluktan dem vurmuyorum, onu kastetmiyorum burada, onlara vazifelerini yapmayarak, haklarını onlara vermeyerek, sürekli onların sorumluluğuyla öbür tarafa gitmeye çalışan kişi, otullin, kaba, zorba, ba'de zâlike zenim, bir de bundan sonra delme, mimli kişiye itaat etme. Zenim kelimesinin İki anlamı var. Birisi mimli demek, mimli. Hani dalkavuk dendiği zaman dalkavuklukla mimli bir adam akla gelir ya, tescilli bir adam. Ya da homoseksüel dendiği zaman onunla mimli bir adam akla gelir ya, yalancı dendiği zaman, uzlaşmacı dendiği zaman, işte hırsız dendiği zaman onunla mimli kişi akla gelir ya, işte Allah diyor ki bir de mimli adam, tescilli adam. Bir de zina çocuk demekmiş. Bu ayetler gelmiş, Velid bin Mughire oradan kalkmış, dinlemiş bu ayetleri, gitmiş bıçağı çekmiş, anasını samanlıkta yatırmış, Ana demiş, yaktım çıranı, doğru söyle bana. Ana, yaktım çıranı, elimden kurtulamazsın, doğru söyle bana. Ne oldu oğlum demiş, anası korkmuş. Demiş ki, oğlum bugün Muhammed'e bir sure geldi. Vallahi anlattıklarının tümü bendim. Hallaf dedi, vallahi ben. Sonra meşşa binemim dedi, vallahi ben. Sonra otul dedi, vallahi ben. Kaba dedi, vallahi ben. Sorumluluktan yana dedi, vallahi ben. İnsanları gammazlayan dedi, vallahi ben. Anlattıklarının tümü ben. Ama ana, bir zina mina sözü geçti. O neyin nesi ana, doğru söyle, yaktım çıranı deyince, anası demiş ki, oğlum dur onu da söyleyeyim. Baban ticaret kervanıyla falan yere gitmişti de malımız mülkümüz başkalarına kalmasın, belki ölür de gelmez diye seni çobandan alıverdim diyor. O da doğru oğlum, o da doğru. Muhammed'in o dediği de doğru diyor. Ba'de zâlike zenîm. Bir de bundan sonra zina çocuk, zina mahsulü demekmiş. Velid bin Mughire'yi anlatır demişler. O dönemde Velid bin Mughire'yi anlatırdı ama bu dönemde nice Velid bin Mughire'leri anlatır bu ayeti kerime. Sonra zina mahsulü olmak suç değil. Şunu yanlış anlamayın. Zina çocuğu olmak suç değil. Babanın, ananın suçu çocuğa intikal etmez. Çocuk masumdur. Zina çocuğu olmak suç değil de asıl suç ne biliyor musunuz? Zina ortamını kabuldür asıl suç. Bu cümleyi bir daha söyleyelim. Şu anda ne kadar piç diye tabir ettiğiniz zina mahsulü masum çocuk varsa onların hepsi masumdur, günahsızdır. Ama bütün suç kimindir? Zina ortamını kabul edenlerindir. Şu anda Konya'da zina ediliyorsa, bu zina ortamını değiştirme adına ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine girmiyorsak bizler, zina ortamını kabullenmişsek, bu İslam dışı hayat tarzını kabullenmişsek, bütün zinakarların suçunun bir misli bizim omuzumuzdadır, bunu unutmayın. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.